بھی ایک نعت سنانے کے لیے آئے ہیں، ہم بھی ایک نعت سنانے کے لیے آئے ہیں، عاقبت اپنی بنانے کے لیے آئے ہیں، عاقبت اپنی بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم بھی ایک نعت سنانے کے لیے آئے ہیں، ہم بھی سرکار کے مداحوں کی آوازوں میں، ہم بھی سرکار کے مداحوں کی آوازوں میں اپنی آواز ملانے کے لیے آئے ہیں، اپنی آواز ملانے کے لیے آئے ہیں، ہم بھی ایک نعت سنانے کے لیے آئے ہیں، سیرت روشن ہے چراغ، سیرت پاک کی محفل میں جو روشن ہے چراغ، ان کی لور بڑھانے کے لیے بڑھانے کے لیے آئے ہیں، ہم بھی ایک نعت سنانے کے لیے آئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے مدینے میں جو پیارا موسم، ہم نے دیکھا ہے مدینے میں جو پیارا موسم، خوشبوئیں اس کی لٹانے کے لیے آئے ہیں، خوشبوئیں اس کی لٹانے کے لیے آئے ہیں، ہم بھی ایک نعت سنانے کے لیے آئے ہیں، ہم کو جل جلووں کی جو بارات نظر آئی وہاں، ان کی تصویر دکھانے کے لیے آئے ہیں، ان کی تصویر دکھانے کے لیے آئے ہیں، ہم بھی ایک نعت سنانے کے لیے آئے ہیں۔ دکھانے کے لیے آئے ہیں، اہل ثروت کو دکھانے کے لیے آئے ہیں، عاقبت اپنی بنانے کے لیے آئے ہیں۔ نعت میں ڈھال کے احوال زبوں ملت کا، نعت میں اپنے آقا کو سنانے کے لیے آئے ہیں، اپنے آقا کو سنانے کے لیے آئے ہیں، ہم بھی نعت سنانے کے لیے آئے ہیں۔ بارے عصیاں جو چھپائے نہیں چھپتا ہم سے، بارے عصیاں جو چھپائے چھپتا ہم سے، کالی کملی میں چھپانے کے لیے آئے ہیں، کالی کملی میں چھپانے کے لیے آئے ہیں، ہم بھیک نعت سنانے کے لیے آئے ہیں۔ نعت کا حق تو ادا ہم سے بھلا کیا ہوگا، نعت کا حق تو ادا ہم سے بھلا کیا ہوگا، تشنگی دل کی بجھانے کے لیے آئے ہیں، تشنگی دل کی بجھانے کے لیے آئے ہیں، ہم بھیک نعت سنانے کے لیے آئے ہیں، عاقبت اپنی بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم بھیک نعت سنانے کے لیے آئے۔